Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı. Dünyanın sonu ölüm muhtemelenler. Doğumla başlıyor, ölüm noktalanıyor böyle. Doğan çocuk yıkanır. Bir kumda sarılır. Yani bedel sarılır. Buna kunap derler eskiden böyle. Ölünce yine yıkanır, yine bedel sarılır. Adı kefen oluyor böyle. Yani doğuşta kundak, ölümde kefen oluyor böyle. Yani sonra bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamberdi. Hatem-ül Enbiya, son peygamber. Onun vefatıyla artık o dönem kapandı. Peygamber bir dönem kapandı artık böyle. Onun için diğer peygamberlere benzemiyor ölümü. Aleyhisselam Hazretleri'nin hayatı çok acıklı geçti muhtemelen bize böyle. Dünya yetim geldi böyle, babasız. Dört yaşına kadar halemenin yanında kaldı, şu annesinin yanında kaldı. Eve geldi, annesinin yanına geldi. Bir anne, bir oğul. Hazreti Amine validemizin ilk ve son tek oğlu. Yetimlik acı bir şey tabii muhteremler. Ne kadar bir insan ezilmez, aşağılanmasa bile yetimin boynu bükük olmaz. Şımarık olmaz böyle. Aleyhisselam Hazretleri sokağa çıkardı. Hani 4 yaşına geldi annesinin yanında. Bakıyordu ki çocuklara koşuyor yaşlıları baba diye birine. Baba baba diye böyle. Bazı baba kucağına alıyor evladını, el tutup evine götürüyor. Peygamberimizin bu da bir şeyine gitti böyle, acayipine gitti. Eve geldi. Anne, benim babam diye yok. Herkesin babası vardı muhtemelen böyle. Bu şekilde Aleyhisselam Peygamberimizin çocukluğu yetimlikte geçti muhtemelen böyle. Annesi vefat etti 6 yaşında, dedesi vefat etti. Amca yenge elinde kaldı 25 yaşına kadar derler. Yoksulluk içinde kaldı böyle. Yoksulluk içerisinde kaldı. Evlenince Hatice validemizin malı vardı. Zengindi, tüccardı. Şam'dan kerana mal gönderip satardı. O zaman elhamdülillah bir yuvaya kavuştu. Sıcak bir yemeğe kavuştu. Karnı doydu elhamdülillah ve eşinden de çok iltifat gördü. Fakat peygamberlik gelince kendisine durum değişti muhtemelen böyle. Kimlere peygamber? Mekke halkına. Önceki peygamberlerin çoğunluğu başka bir peygamber gelmiş ondan önce, o da o kavme gelmiştir. Yani az çok o toplum kavimde inananlar vardı böyle. Mekke halkına peygamber gelmedi işte İsmail Aleyhisselam'dan sonra, Mekke halkı dinden habersiz putperest, yani putlara tapınan, taşlara tapınan, şarap içen, leş yiyen, leş hayvanı yiyen ve kan içemezdi. Ölmüş hayvanın leşini kanda içenlere böyle böyle. Yani böyle bir adi bir toplumdu böyle. Kaba, merhametsiz, canavar gibi bir toplumdu böyle. Son peygamber, o da tam hassas gayet böyle. Yufka yürekli, gayet hassas yapılı. Onlar peygamber gönderildi, son peygamber. Başta tabi çileden başladı, çile başladı böyle. Müşriklerden hakaretler, sahabeler öldürmeler, işkenceler başladı. Medine'ye gelindi, işkence kalktı ama o defa da savaşlar başladı. Müşrikler Medine'ye saldırıp Peygamberimizi, Eshab'ı öldürüp bunların gözünü kakmak istiyorlar. Yani kökünü kazmak istiyorlar bunların böyle. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin iki hali vardı muhteremler. Elhamdülillah rahatladan kendisini. Biri Mekke'ye mükerreme fethi. Mekke'nin muhteremler. Mekke'nin fethinde elhamdülillah İlk savaşçı aşağı yukarı Mekke-i Mükerreme fetholundu. Mekke müşrikleri boyun ediler, artık her şeye razı oldular, ölüme bile kabul ettiler. Peygamber affetti onları. Onlar da İslam'a geldiler, kendi İslam'a geldiler. Böyle fevş fevş, böyle bölük bölük, grup grup böyle, yarışarak birbirine böyle. Yani daha evvel İslam'a karşı olanlar, Peygamber'e hakaret edenler, Müslümanları işkence yapanlar bir anda gönüllere döndü. Hidayet erdi elhamdülillah. Birbirine yarışırcasına böyle bölük bölük imana geldi elhamdülillah böyle. Bu bakımdan Peygamberimizin bu sevinçli günüydü o günde böyle çok. O günde Cuma'ydı böyle, Ramazan'dı da. İkincisi Peygamberimizin sevinçli günü de Veda Haccı. Veda Haccı. Yani tek haç var. Buna veda deniyor. Bir vedalaşma kokusu oldu şu haçta böyle. Bilhassa veda haccinde o günün bütün Müslümanları toplandılar. O günün bütün Müslümanları. Tabii ağır hastalar, şunlar bunlar, bunun dışında ondan müstesna. Artık kimse yanında duramadı. Her kabileden geldiler. Uzak kabine gelen çoğu Müslümandı. Hepsi Müslümana gelenlerin oraya. Ama çoğu sahabe değildi ama. Yani peygamberi görmemişlerdi böyle. İman etmişler gıyaben, görmeden. Elhamdülillah hep burada sahabe oldular bunlara böylece. Şimdi sahabeler üç ayrılır muhtemelen sahabeler. Biri muhacirin deniyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler böyle. Muhacirin böyle. İlk Müslümanlar. İkincisi ensar deniyor. Medine halkı. Yardım edenler bunlara. Üçüncüsü de diğer kabirde yaşayan Müslümanlar. Üç ayrı sahabeler. Elhamdülillah Aleyhisselam Hazretleri veda hacinde muhteremler. Yani sahabeler de o haçta artık zirveye ulaştılar be. Manevi, fiil, ruhsal zevkte böyle. Peygamberle beraber tavaf, peygamberle beraber şeytan taşlama, dua etme, namaz kılma, biraz da Arafat'taki vakfe. Vakfe, yani sahabelerin coştuğu böyle. En feyiz halleri bu oldu böyle. Yalnız biliyorsunuz veda hacında Arife gününde Arafat'ta ayet-i kerime gelmişti. Bugün dini tamamladın diye. Eli ekme dine güm böyle. Eli yeme ekmeltü dine güm. Bu dini tamamladım. Ayet-i kerimesi gelince sahabelere sevindiler din tamamlandı diye. Yani biri müstesna ağladı o böyle. Kim Hazreti Sıddık mı? O ağladı böyle. Neden ağladı sordular. Din tamamlandığına göre peygamber görevi de bitmiş olacak bu. Ölmüş artık böyle. Hazreti Bekir'si hazır, bu iştihadı da böylece. Ne yazık ki iştihadını alınmamıştı muhtemelen böyle. Hac dönüşü. Tabii herkes döndü kendi kabilesine geldiler. Peygamberimiz de Medine'ye geldi. Ensar muhacirine beraber Medine'ye geldi. Fakat hac dönüşünden sonra Peygamberimize bir halsizlik başladı. Halsizlik böyle. yani bitkinlik, yorgunluk belirtileri. Sahabe-i kiram bunu hac yolculuğuna yordular. Tabii çok yoruldu haçta. Devele gittiler Mekke mükerremeye. Devele gelindi. Bir de Peygamber'in hacı bizlere benzemiyor muhteremler Peygamber'e böyle. Peygamber yalnız kendine meşhur olamıyor böyle, heşliğine bir hatta böyle. Eshabının her birine ilgili, her birine muhteremler. Her bir gelip soruyorlar. Ya Resulallah, ben şöyle yaptım, yanlış mı, doğru mu? Yani Peygamber'imiz bir an durmadan böyle, eshabınla onunla ilgilenme, binlerce eshabın onunla ilgilenme, sonra üç hutbe okudu orada. Tabii dönünce tabii onun da yorgunun da böyle etkisi vardı ama fakat Peygamberimiz Aleyhisselam zaten artık böyle yani ömrünün sonlarına gelen bu bir işareti böylece. Sahabeler için en kutsal hayat, hatta cehennetten daha tatlı hayat Peygamber olmaktı muhtemelen. Sahabe, her birine bir sahabeler böyle. Yani peygamber oldu mu onlar, ister cihat olsun, yaralansınlar, kolları kesilsin, bacakları kesilsin, oklar girsin bedenlerine, bu onlar hiç çok da mühim değil muhtemelen böyle. Yeter ki peygamber böyle olsunlar, bu şey onlar böyle. Yani cennetten tatlı bir hal o, peygamber yaşamak. Hele son peygamber, Hatem-ül Enbiya, o makamda böyle. Onlara ben namaz kılmak, sohbete bulunmak, onun ibadete bulunmak. Ama her şeyin tabi bir sonu var muhteremler. Fakat bir de imtihan var şimdi. Peygamber imtihanı bitmemiş bakma böyle. Peygamber bir oğlu olmuştu son zamanda, İbrahim adında. O da o anda vefat etti muhteremler. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri bir oğluna İbrahim'i almıştı, kendi oğlunu. Bir dizine, bir dizine de Hüseyin almıştı, torunlu. Onları seviyor. Peygamber Hüseyin çok sever torunu, Hüseyin daha hoşça seviyordu böyle. İkisini seviyor bunların. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Allah buna beni alacak. Hangisini alsın? Sana bırakmayacağım bunu ben. Hangisi olacak bundan evvelde? Peygamber bir İbrahim oğluna baktı, bir toruna baktı böyle de, şuna buyurdu. Rabbim İbrahim'i alsa, yalnız ben yanarım. Hüseyin'i alsa, hem ben yanarım, hem kızı Fatıma yanar. İki ateş. İbrahim'i alsın buradan böyle. Hilal'a süt hemen çocuklu abi böyle. 10 yıllık falan aşağı yukarı muhtemelenler. O vefat etti. Tabi Peygamberimiz evlat acısı. Peygamber insan, beşer muhtemelen böyle. İnsan beşerdir, acısı. Zaten kaç çocuğu gömdü muhtemelen böyle. Bir tek kızı kaldı arkasından. Fatıma-ı Zehra, Ravaz-ı muhtemelen böyle. Onun neslinden işte seyitler var, şerifler var. Onlar nesline gelenler neslinden. Hatta buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, oğlu İbrahim'i gömülünce, henüz daha süt dönemi tamamlamamıştı. Ona Rabbim cennette Hulü kızı gönderdi, ona süt veriyor şunu buyuruyor. Süt veriyor ben böyle burada. Yavru İbrahim'e böylece. Bir de bunun dışında üç tane de sahte peygamber türedi muhtemelen. Saplı karı üç tane böyle. Yemame'de Müseyyüsü Kezzab, Yemen'de Ansi, Tüleha diye kişiler böyle, üçü bunların peygamberlik davasına kalkıştılar. Dediler ki Muhammed Hicaz'ın peygamberi, biz buna peygamber dediler böyle böyle. Ne yazık ki çok taraftar buldular bunları peygamberler. Yani peygamber hem bitkin bir halde, ömrünün son günlerinde de imtihan bitmiyor. Bunların biri öldürüldü, ansi denen o kafir, mel'ün, mürtet, yalan peygamber denen, o peygamber zamanında öldürüldü. Müseylime ise Hazreti Bekir'in döneminde savaşta öldürüldü. Hatta vahşın öldürdü muhtemelen böyle. Hazreti öldürdü o hançerle, onu öldürdü böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir yandan da cihada ordu topladı böyle, asker böyle, Şam'a doğru böyle. Biraz tam bir tehlike var ortalarına gelmesi Medine'nin mübareğe. Peygamber beklemezdi bir gelmelerini, yerinde bulmak için böyle düşmanı. O hazırladı. Hatta Üsame'yi de ona komutan yaptı, Üsame. Hazreti Zeyd'in oğlu bir azatlısı Üsame. Yaşı 18 muhtemelen bak. Yaşı 18 böyle genç. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer bunlar onun emrinde olacaklar. Allah böyle. Safar ayı geldi. Zilhicce ayının sonunda Hac'tan geldi Hazreti böyle. O İslam'da son aydır böyle. Sonra Muharrem ayı gelir, yılbaşı. Sonra da Safar ayı geliyor Hac'dan sonra böyle. Safar ayının sonlarında Aleyhisselam Hazretleri artık hastalandı. Humma deniyor böyle, ateşli hastalık böyle. Ateşli bazı, yanar ateşli böyle. Hastalık böyle geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine namaz vakti geliyordu mescide. Namaz kıldırıyordu. Farzı kıldırıyor, hem öne gidiyordu böyle. Alışmıştı sahabeler Aleyhisselam Hazretleri'nin namazı dönerdi eshabına. 3-5 kilometre her zaman demir. Hallerini sorardı, dertlerine derman olurdu. İlgilenir onlara beraber. Şimdi tabi sahabeler yine bekliyorlar. Peygamber bir kim halde mescide geliyor, ezan okununca. Yalnız Hazreti kâmet diyor. Farzı kıldırıp kalkıp gidiyordu Aleyhisselam'dan böyle. Sahabelere bu tabi çok güç geldi muhtemelen be, peygamber hastalanması. Bir de hastalık artıyordu, eksilmiyordu. Böyle. Eksilmiyordu. Artık sahabe-i kiram hazretleri için dünya yılları yıkıldı muhtemelen böyle. Yani peygambersiz dünya, karanlık bir dünya onlar için böyle. Yaşanamaz bir dünya peygambersiz muhtemelenler. O peygamberden feyiz olanlar, o manevi hal yaşayanlar, onlar bilir bunu muhtemelen böyle. Hatta günümüzde bile bir kimse açık, net şekilde peygamber rüyasında görse, öyle bunu alıp şey anlar muhtemelen böyle. Yani bir insan rüyasında bile günümüzde peygamberimizi açık net görse ama böyle böyle. Açık net görürse o kişi günlerce bunun etkisine kalır muhtemelen böyle. Kalır böylece. Sahabeler şaşkın döndürüştüğünde sahabeler ellerinden bir şey gelmiyor. Ellerini ovuşturuyorlar. Meşretten dolaşıyorlar. Artık düzenlere bozuldu. Hatta karı koca bir yerde yatamıyorlar artık böyle. Ne kadın kolasını istiyor, ne erkek eşliğini istiyor böyle. Öyle dertler oldu, yemeğine kalktılar. Peygamber haber geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Durum böyle, sahabenin durumu. Peygamber Hazretleri çağırdı, Ali ile Fadıl. Hastayı biliyorsunuz, amcası oğlu ve damadı. Fadıl da, o da amcası oğlu peygamberimizin. O Hazreti Abbas'ın oğlu, Fadıl. Bunları çağırdı. İkisinin koluna girip peygamberimizin, öğleden önce meşte geldi. Minber derler, cuma kutbu konuyalarıyla, minber. Minberin birinci basamağına oturdu peygamber. Çıkmadı yukarıya mantan peygamberle. Bir oturdu böyle. Dün eshabın kiramına. Allah Teala hamdü senadan sonra şuna bir kulü peygamber temelde. Eshabım, eğer içinizden birine ben dedi bilerek, bilmeyerek, yanılarak her neyse vurduysam, işte sırtım, gelsin bana vursun. Böyle. Bak peygamber adı bir. Böyle. İçinden birine bilerek bilmeyerek hata yanlışlıkla eğer birinize vurduysam ne olur gelsin sizden vursun işte sırtım. Kimin bende alacağı varsa bir şey alıp da vermemişsem bir alacağı varsa gelsin malını parası ödeyeyim onların bu şekilde ahirete kalmasın buradan. Bak akıl hakkına buradan. Ben şahsen çok bu benim dükkanım bu tembel bak. Kul hakkı böyle. Bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, Habibullah, Resulullah. Ya. Bak kul hakkından korkuyorum. Bak ne dedim böyle. Kime vurduysam gelsin burada, bak sırtım burada, vursun. Kim beni alacağı varsa alacağı istesin benden ama isteyin bak. O zaman memnun olurum da böyle. Artık kalmasın bu. Helalaştım burada dedi böyle. Ses çıkmadan tabi. O anda Hazreti ezan okudu. Hazretleri indi, minberden kalktı. Öğle namazını kılırdı. Yine aynı yere gel oturdu böyle. Yine Peygamber buyurdu, hesabım ne olur böyle. Yani kim hakkı varsa, her neyse gel helalaşalım. Peygamber'in istirahatın cebinde biri çıktı. Ya Resulallah, benim senede 3 dirhem alacağım vardı. 3 dirhem, yani gümüş para alacağım var. Peki, böyle. Onun parasını verdim bu tarafa, Aleyhisselatü böyle. Peygamberimiz, Eshab-ı İkram burada dua etti eshabelerine. Onlara apamız için Allah yalvardı, istiğfar etti onlar için böylece. Peygamber'e tavsiye etti böylece. Şura buyurdu. Benden söyledi, bu Arap Yarımadası'ndaydı, müşrik kalmasın müşrik bu anda. Onlar ya iman etsinler, ya buradan çıkarırlar böyle böyle. Bir de Yahudileri çıkaran buyurdu. Bir de buyurdu, elçiler buraya gelince, elçiler gelince ya ülkelerden, onlara iyi davranın bunu sen böyle. Onları yedirin, onlara iyi davranın. Yani ne niyete girirse girsin, onlara iyi davranın onlara böyle. Sonra şöyle buyurdu, Allah Celle Celaluhu kullarından bir kulunu dünya ile üsatta muhayyer kıldı. Dünyada yaşamak ile Allah'a kavuşmada Allah kulunu serbest bıraktı, muhayyer kıldı böyle. Kul, Allah'a kavuşma diledi bugün dönem böyle. Kul, Allah'a kavuşma tercih etti dünyayı. Anlık sahabeler, buradaki kula amaç peygamber kesmesi böyle. Yani Mevlam onu serbest bırak peygamber kesmesi. Buyurdum, istersen Habibim dünyada yaşa, istersen gel bana, bana kavuş böyle. Peygamberimizin de gönlü aşk-ı ilahi yanıyor ama böyle. Aşk-ı ilahi böyle böyle. Eshabını tabii çok seviyor. Onlar için canlı gibi onları seviyor. Ama ilahi aşk, aşk-ı hakiki, Allah aşkı üstün geldi peygamberimize. Öyle buyurdu. Kul dedi, Allah'a kavuşmayı tercih etti buyurdu derler. Peygamber bunu söylerken gözleri yaşardı muhtemelen böyle. Tabii ölüm, esas ayrılma yaşardı böyle. Sahabeler hiç konuşamadılar muhtemelen böyle. Ağlamaktan. Aleyhisselam Hazretleri evine gitti yine, yattı böyle. Peygamber biliyorsunuz, eşleri vardı, zevceleri vardı. Her gün bir evde kalırdı böyle. Hastalığı ağırlaşınca, Peygamberimizin eşleri, zevceleri bir araya geldiler, karar verdiler ki Peygamberimiz hastalığından oradan buraya gelmesin, bir evde kalsın. Nerede kalsın? Peygamberimizin en çok sevdiği eşi Hazreti Ayşe Validemiz muhtemelen böyle. Bu tabi gönül öyle de böyle, fark etmiyor tabi bu şekilde böylece. Hepsinin kararıyla ittifakı karar verildi Peygamber Aleyhisselatü'ne Hazreti Ayşe Validemiz'in evinde. Orada kalmaya böyle. Ev diyorum ama nasıl ev muhteremler? Tek oda ev ama, tek oda. Mutfağı yok muhterem, salonu yok. Ya yatak odası yok muhterem böyle. Tek odalı bir ev böyle. Altı toprak dolu, çamur varmış. Duvarları kerpiç, çamur varmış. Tavanda yine çamur var muhterem böyle. Tek odalı böyle böyle. Ne odada eşya vardı? Bir tahttan divan vardı kıble tarafına. Tahttan bir divan. Ağaçtan kurmaç yapılmış. Ama rendemende yok. Plan yok muhtemelen böyle. Yalı boya böyle cila yok bu şekilde böyle. Tahtın yapılmış. Üstünde de yatak vardı böyle. Yatağın da yüzü o zaman kumaş çok da pahalıydı. Deriydi böyle. Kurutulmuş bir deri. Deride yatak yüzü yapılmış. İçine de hurma lifleri diyor, hurma lifi. Hurma ağacının içi böyle, lifi olur, ipi olur böyle. O da içi böyle. Kereste olmaz hurma ağacının içi böyle. Lifi olur bu şekilde. İçi yerde sert yani katı hurma lifi, bir yatağı vardı aslında böyle. Bir de yani bir rafı vardı duvarda, raf. İki tane böyle çubuk kalkmış duvara böylece. Üzerinde bir tahta vardı. Peygamber her şey onun üzerinde ne varsa vardı yani. Bir şey varsa vardı, yok mu zaten çok sanmıyor böyle. Ayşe Hanım'ın odası muhteremler meclisin yanındaydı. Nerede yanında? Bugün Peygamber'in türbesinin bulunduğu yer. Bulunduğu yer. O Ayşe Hanım'ıza aitti oda böyle. Oradan da odadan da meclisinde bir kapı açılmıştı. Açılmıştı böyle böyle. Açılmıştı böyle. Peygamber'in böyle hastalığı ağırlaşınca yine oradan Aleyhisselam Hazretleri namazda geliyor gene muhtemelen böyle. Artık yavaş yavaş böyle onun buna koluna girerek yine meclise geliyordu. Namazı kıldırıyordu. Fakat çok bitkin artık hasi bir halde ve ateş gibi yanıyordu böyle bedeni de. Ve baş ağrısı muhtemelen, baş ağrısı böyle. Hemen her peygamberin imtihanı baş ağrısına muhtemelen, baş ağrısına muhtemelen. Yani bu peygamber verilen bir hediye başlamadı böyle böyle. Baş ağrısı yaptılar böyle. Fakat artık sahabeler için hayat bitmiş onların, dünya bitmiş onların. Yeme yok, içme yok, uyuma yok. Kimse eşin yatıda yatamıyorlar böyle. İş güç kalmış, hurmalar bakımsız, dev hayvanlara bakımsız böyle, herkese bitkin bir halde, uykusuz bir halde, şaşkın bir halde sahabeler. Yani peygambersiz ne yapalım hayatın malı mülkü diye bir şaşkın vaziyetinde. Hazreti Abbas geldi peygamberimize. Peygamber amcası bu. Hazreti Abbas. Geldi, dedi ya Resulallah, sahabeler çok perişanlar sahabeler. Ağlaşıyorlar. Şaşkın vaziyette, bir karmaşık halleri sahabeler, ne olur bir meşte gel de, onlara bir nasihatte bulun, birkaç sözünü işlesinler bunlar böyle. Yine Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl, Hazreti Ali geldiler. Peygamber ikisinin koluna girdi, meşte geldi. Oturuyor yine birinci basamağına. Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala'nın selamından sonra, şöyle buyurdu, ''Eshabım, benim irtihalimden, yani ahirete gideceğimden dolayı, ölümden dolayı çok üzgünmüşsünüz, bağlaşıyormuşsunuz, şöyle böylemişsiniz bu şekilde böyle.'' Şöyle buyurdu, ''Benden evvel çok peygamber geldi, onlar ölmedi mi onlar? Ebedi kaldı mı ötüne beraber onlara böyle? Kalmadılar böyle. Ben de bir peygamberim. Ben de bir insanın beşerim. Ben de size ebedi kalacak değilim dedi böyle. Ben de öleceğim. Rabbime kavuşacağım böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada peygamber bu son nasihatleri buradaki bu konuşması biraz da uzun oldu bunun burada muhtemelen böyle. Önce muhacirine Mekke'den gelen ilk Müslümanlara onlara hitap etti. Ensar'a iyi bakın, Ensar'a iyi bakın dedi böyle. Sizden biriniz buraya halife baş olunca buraya, Ensar'ı kollayın, gözetin. Onların suçunu affeden bağışlayın. Onlara katiyen kötü davranmayınız. Ve şuna buyurdu, siz Mekke'den buraya gelince Ensar size sahip çıktılar böyle. İki odası olan bir odasını size verdi. İki devesi olan birini size verdi böyle. Malını bölüştüler. Sizinle kardeş oldular. Ona iyi bakın böyle. Ensar'a da onlara da muhacirine tavsiye etti iyi geçinmeleri için. Ve sonunda hesabım, ben de Rabbime aşıkım. Bu aşk ile yakıyor beni de Rabbim böyle. Aşk ile beni yakıyor. Artık ben de Rabbime kavuşmak istiyorum bu şekilde buyurdu. Ama dedi, sizinle beraber inşallah buyurdu böyle. Havz-ı Kevser başına buluşur sizinle beraber. Havz-ı Kevser. Yani Kevser suyu. Cennette bu bir su. Bu su Peygamberimiz ümmetine has, özel muhtemelen böyle. Daha çok ırmaklar var böyle. Ses ırmakları var, çok ırmaklar var cennet, akarsular var. Onlar herkesin ortak faydalanacağı akarsular. Bu Havz-ı Kevser ise, yani Kevser, akar, pınar bu da, akarsu bu da böyle. Bu ümmeti Muhammed'e has muhtemelen böyle. Diğer makarnadan çok daha tatlı suyu böyle, özel bir suyu, kokusu, rengi, tadı, her şey farklı bir su. O suyu içen artık diğer sulara pek içemez mi? Havuz kesen böyle. Buyurdu Estağfurullah, sizinle beraber inşallah buyurdu. Havuz kesen baştan buluşuruz. Ve şuna buyurdu, kim dedi, ahiret aleminde bana kavuşmak isterse, benimle beraber Havuzun başına olmak isterse buyurdu muhteremler, iki şey buyurdu böyle. Elle diline hakim olsun bak. Elle diline hakim olsun. El dil. Hakim olsun. El dil böyle. Demek ki en çok günah bu iki organdan geliyor muhteremler. Dil, el. Bak. Dil böyle. Şimdi gözde haram işler muhteremler böyle. Haram işler. Ama Allah korusun dil, lisan dil, bir kelime söyler, dinden çıkar, kâfir olur bak lan böyle. Çünkü bir kelime söyler, imana geldiği gibi çıkar böyle. Yani dinin yaptığı günahını başka yapamıyor onlar böyle. Tabii bu arada bağırma, çağırma, sövme, sayma, şu yalan, gıybet, şahitlik, hepsi onun içine giriyor bu şekilde böyle bak, buyurdu. Dinle hakim, eline hakim böyle. El deme vurur, kırar, döker, çalar, çırpar. El yapılır bir doğuştay ben onu böyle. Yapılır. Bu hakim olsun buyurun muhteremler. Bu ümmete, ümmetine hitabı tabi, vasiyeti hepimize muhterem böyle. Demek ki ne gerekiyor? İnşallah cennette peygamberde olmak muhterem. Ebediyen ama böyle. Olmak. Ve Havuz-ı Kevser'in başında, mahşerden gidince oraya böyle. Başta olmak için ne gerekiyor? Elimize, dilimize hakim olmak. Ve orada Aleyhisselam Hazretleri hesabımla helallaştı muhteremler. Helallaştı onunla beraber. Bak hep helallık oluyor Peygamber'de. Ya hep helallık oluyor. Helallaştı onunla beraber. Evine gitti. Yine hastayla hastalığın kulağına girdi muhteremler. Zaten evi dedim ya Ayşe Valim'in odası böyle. Gidene bilim Ravza muhteremler. Sol tarafı muhteremler kıble verince. Orası kabrin bulunduğu yer böyle. O da böyle. Kapıda girdi oraya böyle, girdi. Hazreti Bilal ezan okurdu muhteremler. Her zaman tabi mezun minimelerde. Ezan ekle okurdu biraz da sahabe ezanlarını. Namahate geldi mi, peygamberin kapısına gelirdi. Yeni kapıya. Şöyle buyurdu. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Gel muhteremler. Bir daha bir şey böyle. Bir daha bir şey, uykusuzdu muhtemelen. Yanık böyle. Ellermedi. İşliyor, gücü yok, mal, ülke muhtemelen böyle. Aç yattı, aç kalktı. Hep peygamberle beraber, hep beraber. Hazreti Sefer'de böyle. Hep Peygamber'le beraber, onun yanı başında. Hiçbir bu yok meşgulü başlıyor böyle. Ezan okurdu. Vakit gelince Peygamber'in kapısına gelirdi. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Namazı geldi, namazdı böyle. Beklerdi. Yani çıktım Aleyhisselam Hazretleri. Bilal'le beraber azdı Peygamber'le beraber gelirlerdi böylece. Peygamberimiz mihraba doğru yürürken Hazreti Bilal da kâmet getirdi muhtemelen böyle. Kâmet getirdi böylece. Ve yaparlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son artık akşam namazını kıldırdı. Akşam namazı kıldı. Son namazı aldı. Son namazı oldu böyle. Akşam namazı kıldı böyle. Oturup kıldı böyle. Ayak duramadı böyle. Çok bitkindi. Yine geldi mescide. Akşam namazı kıldırdı. Peygamberimizden sonra, Aleyhisselam'dan sonra Hazreti İbn-i Abbas, Abbas oldu yani Abdullah adı. Bir gün evinde namaz kılıyorlar. Annesine beraber. Annesi ona uydu. İmam oldu. Akşamını kılınlar mı? Kılınlar mı? Bir gün böyle. Akşam kılınlar mı? Böyle. Hazreti İbn-i Abbas Fatiha'dan sonra mürsilatı okudu. Var ya Kur'an, vel mürsilatı'ya başı muhteremler. Vel mürsilatı'ya böylece. Hazreti İbn-i Abbas mürsilatı okudu ben muhteremler. Akşam namazında, tabi sesli okunuyor tabi biliyorsunuz akşam namazında. Hazreti Abdullah İbn Abbas mürsasını okuyor. Annesi Ümmü Fadıl Hazretleri hep ağladı namazı böyle. Hep tutamadı kendisi bak, sesli var böyle. Tam bir, hep ağladı, ağladı, tutamıyor kendisi, tıkanamıyor böyle, böyle ağlıyor. Tabi namaz bitti. Anne sordu, anne niye ağlıyorsun, bir derdin mi var? Ah yavrum, ah dedi böyle. Peygamber'in son namazı dedim, bunu okumuş akşam namazını devamladım böyle. Okumuştum böyle. O aklıma geldi. O akşam ben orada bulundum buyurdu. Peygamber'in son akşam namazını belirtisi okumuştu. Şimdi o gün aklıma geldi de, onun için yanıyordu muhtemelen. Tabi ana aldı, oğul aldı bu şekilde böylece. Bu da aklımda olsun muhtemelen böyle. Peygamber'in okuduğu akşam namazındaki son şeyi, Mürselat Suresi muhtemelen böyle. Yatsı namazı tabi oldu. Fakat baktı sahabeler, Resulü Aleyhisselam Hazretleri çok bitkin bir halde. Yine Hazreti Bilal Habeşli ezan okudu. Kapıya geldi. Es-salah, es-salah ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki, Ayşe'ye Bilal'a söyle ama sesi zor çıkıyor böyle. Anlaşılıyor pek böylece. Ebubekir'e söylesin, o namazı kılarsın. Dedi ki Ayşe Validemiz, ya Resulallah, Ebubekir kıldıramaz ki namazı. Senin mihrabına o geçip de kılır namazı Ebubekir namazı. İyi kalbi yufka, gönlü yanar, namaz kılıramaz. Ömer daha dayanıklı bu konuda. Ömer'i kıldırsın. Hayır, Ebubekir kıldırsın. Üç sefer yaşadı, Ebubekir kıldırsın. Habeş'e geldi, mescide Hazreti Bekir'e o namazı kıldırdı, yatsı namazını kıldırdı. Ama tabi yani sabah Peygamber çıkıyor ümitleri var böyle, yani namaza gelir ümitleri var böyle. Bir yatsıya gelemedi. Peygamber de üç gün kalmış vefatı kalmıyor. Üç gün kalmış vefatı Peygamber de. Ertesi sabah işte böyle. Hazreti Bilal Habeş'te uykusuz geceleri etrafına gezer, Peygamber'in etrafından dolaşır. Yani Peygamberimizi göreyim, kokusu alalım derken böyle meşri tarafında dolaştığı böyle. Hele o gece yatsı namazına çıkamış Aleyhisselam Hazretleri, Bilal Habeşli çok duygulandı böyle. İçi yandı vardı. İçi yandı. Gönlü hoş oldu böyle. Sabah zor yaptı. Sabah ezan okudu. Ama okuduğu ezan farklı geldi bütün insanlara, Medine halkında. Acıklı, duygusal böyle böyle. İşini çeke çeke ağlar gibi okul sahabesinde. Sahabeler tabii ezan duyanlar Hatta camiye gelemeyecek olanlar bile, yani yaşlı, mahsup gelemeyecek olanlar bile, onlar bile duygulandılar, meşte gelirler, sabahınızı gelirler. Bilal Beşi, ekil okul ezanı bekledi, vakit geldi. Yine geldi, peygamber kapısına bekliyor gene muhteremler. Boynu büyük an böyle, bak ne cevap alacak. Gene, ya Resulallah, es-salah, es-salah, namaz, namaz buyurunca, peygamber bu sefer yine buyurdu, Ayşe, bir yalan söyle, artık ben çıkamayacağım. Yani böyle. Çıkamayacağım artık böyle. Ebu Bekir namazını kıldırsın, böyle böyle. Hazreti Bilal Habeşi bunu duydu muhtemelen bunu. Duydu. Duydu bunu böylece. Ama yıkıldı o anda böyle. Mekke'ye mükerreme, çok işkene gördüm Mekke'ye mükerreme, çok işkene gördüm bunu böyle. Günler az susuz kaldı böyle, çöllerde, kuma gömdüler. Yitrafı boyunda koştular Mekke sokakına çocuklar. Baygın bir halde artık bu, o hallere geldi. Onlara sabret tamam, iman kuvvetiyle hatırlar böyle. Fakat peygamber artık meşte gelmeyince, anlayınca buna sabredemem. Yandı, yakıldı artık, yıkıldı. Gözleri doldu. Bir şey konuşmak hali kalmadı. Adım atma artık hali kalmadı. Güçlükle meşride girdi. Tabi sahabeler alışmışlardı böyle. Bilal Habeşi'ye gelirken Peygamber Zübeyir gelirdi meşride. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihraba yürürdü namaz kılmaya. O kâmette böyle. Şimdi baktı sahabeler gecikti biraz. Hemen gelmiyor Peygamberimiz. Hep kapıda gözleri böyle. Hep kapıda gözleri. Baktılar Bilal Habeşi yalnız geliyor muhteremler. Öne bakmış, gözleri dolmuş. Artık işi şişmiş böyle şeyden, geliyor onu öyle görünce, eyvah dediler, peygamberin bir şey mi olur acaba azam böyle. Ve her biri, hesabın her biri canını vermeye hazır peygamber, canını vermeye yani. Yani can vermek de olsa, her biri canını seviyor, seviyor peygamber denemem böyle. Ama olmuyor tahmin böyle, olmuyor. Hazreti Bilal Habeşi içeri girdi, hep ona bakışırlarken, o Hazreti Bekir'e baktı, yanına gitti ama tek kelime konuşamadı. Doğmuştu böyle, işaret etti böyle. Bir de geç, namaz kıldı böyle, işaret etti böyle, konuşamadı. Halbuki tabi anladı durumu, o ağlam başladı. Bütün sahabeler, kadın erkek alışıyorlar. Geçti, peygamber namaz kıldı, mihraba geçti. Kendini toparladı. Namazı da kılmaları farz. Vakitte geçmemesi gerekiyor sabah namazının. Vakti kılmak namazı farz. Kendini zor topladı kendisini. Tekbir alabildi muhteremler. Allahu Ekber diyebildi, tekbir alabildi. Ama okuyamıyor şimdi muhteremler. Okuyamıyor. Fatih okuyamıyor böyle. Elham demek istiyor, okuyamıyor böyle. Tabi ağlıyor, ağlıyor muhteremler. Hazreti Bekir ağladı. Bir Habeşi ağladı. Kadın erkeği, bütün sahabeler ağlaşa ağlaşa tabi namazı kıldılar. Yani. Hazreti Bekir hayatında 3 gün namaz kıldırdı. Ama 17 vakit oluyor bu muhtemelen böyle. Bir yatsı kıldırdı bir gün evvelden. Bir de son pazar sabahı sabah namazını kıldırdı. 17 vakit namaz kıldırdı. Peygamberimizin sağlığını da kısa kazanmıştı. 17 vakit namaz kıldırdı. Derken Rebi'ül Evvel'in 12. geldi. O günde pazartesiydi. 12 Rebi'ül Evvel ayı, günden pazartesi böyle. Peygamberimizin doğduğu gün yani böyle, doğduğu vakit. Bugün geldi. Sabah namazına yakın Peygamberimize Rabbim bir sağlık verdi Peygamberimize böyle. Peygamber baktı Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Hazretleri kendisine bir sağlık verdi, böyle bir güç geldi, kendisine geldi. Kalktı, zaten hemen yandı kapıdan, meşte girecek böyle. Kapıyı açtı, baktı. Eshab-ı İkram'ın sahabeleri gördü ki, Hazreti Bekir imammış mihrapta, böyle hüzünlü hüzünlü Kur'an okuyor, hatim Kur'an-ı Kerim okuyor. Eshab-ı kiram boyun bükmüştü, el bağlamışlar, saf olmuşlar, namaz kılıyorlar böyle. Peygamber onlara böyle baktı, çok duygulandı ona muhtemelen. Eshab-ı kiram görünce böyle. Duygulandı. O da içeri girdi. Hazreti Bekir bunu secde. Geri çekilmek istedi. İşaret Bey, geç yanına ben işaret. Hazreti Bekir gene yerine geçti. Biraz oturdu. Oturarak Hazreti Bekir uyudu. Son namazını kıldı muhtemelen böyle. Son namazını böylece. Zaten Peygamberimiz de buyurmuştu Tebuk'ta muhteremler böyle. Allah da Peygamber'in canını almaz, eshabında bir dakika namaz kılmadan buyurmuştu böyle böyle. Aleyhisselam Hazretleri son sabah namazını parası günü oturarak kıldı. Ama tabi eshabında görüşemedi, konuşamadı, sayfamadı. Ama kılıp kalktı gitti ama. Sahabeler Peygamberimizin böyle kendisinin meşre geldiğini, otur namaz kıldığını görünce sevindi sahabeler şimdi. İnşallah derler, Rabbim ona sağlık verdi, sıhhat verdi. Biz Rabbim bize bağışladı bunu diye sevindiler. Bir kısmı dağıldılar. Tabi evleri perişan, develere bakım istiyor, şunlar bunlar bu şekilde. Aklına geldi, bir kısmı evden dağıldılar bunlara böyle. Yani Peygamber artık iyileşti. İyiliğe doğru gidiyor diye böyle. Ümitle dağıldı bir kısmı. Ama yine çoğunluk meşride kalmadı derler. Bekliyor böyle. Onların gözü bir şey göremedi onlar. Gözleri yaşlı, boynları bükük. Mescitte, dışarıda, etrafında dolaştırıyor bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri su getirtti yedi kuyudan. Yedi kuyudan su getirdi muhtemelinde. O suyu tadı içerisine koydu. Peygamberimiz elini o suyu sokardı böyle, yüzünü biraz aşağı yapardı böyle. Ateşin alması için bunun bu şekilde. Ve ondan içti biraz Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ayşe Validemizin kucağında edemedim evvelde. Kucağında evvelce. Tabi diğer eşleri, zevcileri de odaları böyle. Hazreti Fatıma Validemiz orada. Ümmü Eymen Hazreti, Ümmü Eymen. Yani peki elinde büyüdü babadan kalmak, cariyesi de bu. O da orada yani böyle. Yani kadınlar var böyle evde. Bir ara Peygamber kızı Fatıma'yı buyurdu. Kızım Fatıma ağlama. Ağlama kızım. Yavaş konuş. Yani bir şey çıkmaz. Ağlama kızım. Sen ağlamana melekler dayanamıyor muhtemelen verirler. Yer gibi dayanamıyorsun ağlamana. Kızım ağlama dedi. Sabre kızım dedi böyle. O tabi sahipmen çalıştı. Şimdi kızı Fatıma valimi muhteremler hem babasını kaybediyor, hem de Peygamber muhtemelen. O acısından daha katlı oluyor tabi böyle böyle. Peygamberimizin son kızı böyle. Son kızı, hayatta kalan kızı böylece. Sonra biraz sonra Peygamber Hazretleri işaret etti kızına. Yaklaş bana diye böyle. Yaklaştı, kulağını verdi babasına, Hazretlerine. Peygamber kulağını bir şey dedi, yavaşça ama Peygamber'e. Gizli. Haşi duyamadım ben böyle. Tabi bir şey söyledi. Hazreti Fatıma ağlama başladı muhtemelen böyle. Doğru oldu, ağlıyor ama böylece. Tabi baklar diğer yanında bulunan hanımlar, anlamadı bir şey bundan böyle. Yani biraz da işaret yine geldi zaten böylece. Yine yaklaştı, yine kulağını verdi, yine bir şey söyledi. Fatıma bu sefer gülümsedi muhtemelen böyle. Sevinç oldu yüzünde belli oldu, sevindi. Bir gülümseme oldu yüzünde. Tabi anlaşılmadı ondan ne olduğu bunun. Bu su anlaşıldı bu sor adamı anlaşıldı böylece. Yani şu, onu da söyleyeyim inşallah. Hatta Ayşe Validemiz sonradan bunu sordu bunu. Ayşe Validemiz. Dedi ki bak Fatıma, ben senin annenin yerindeyim şu anda böyle dedi. Annelik hakkımı ele atmam, bana söyle dedi böyle. Önce ağladım, Sonra gülümsedin. Bunun hikmeti sırrı ne? Ne söylesen Resulullah? O da söyleyeyim dedi böyle. İlk dedi böyle babam kulağa eğildim. Bana şunu söyledi. Kızım bugün benim dünyadaki son günüm artık. Biraz sırabime kavuşuram bana buyurdu. Ben tabi dedi işim yandı. Tutamadım kendim ağladım böyle diyor. İkincisi de bana şunu söyledi. Kızım yakın sen bana kavuşacaksın. Kavuşacaksın böyle şey böyle. Ona sevindim diyor. Babama kavuşacağım diye sevindim buyuruyor muhteremler. Onun için o zaman gülümsedim buyuruyor. Sonra Peygamber işaretli kızına iki torunu yaptı böyle. Hasan Hüseyin böyle. Onları bana getir. Getir bana. Peygamber çok sevdi bunları böyle. Hasan, biz Hasan dedi Türkçe, aslında Hasan, Sin emaklarına. Hasan dedi, sat olmuş oluyor böyle. Hasan, Hüseyin, Hüseyin, Hasan ismi tasgiri. Küçük Hasan anlamına geliyor Hüseyin'de. Yalnız onu işareti bunu getirin bana böyle. Al da getir onlar böylece. Dede ne olmuş sen derim onlar, çocuk tamamı ona böyle böyle. Bakın Peygamber, bakın Peygamber muhteremler Hazreti Hasan'ın ağzını öptü, ağzını öptü Hasan'ın der. Torun Hasan'ın ağzını öptü, ağzından. Hüseyin boynunu öptü muhterem bak böyle. Bak böyle. Böyle öptü böyle. Tabi onda bu anlaşılmadı bunun sırrı muhteremler. Su anlaştı böyle. Ne anlaşıldı? Hazreti Hasan ağzından öyle zehirlendi muhteremler. Hasan böyle. Ölüm yaşatmış böyle. Yani hatta kendi eşi muhteremler, hanımı Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid. O zaman daha babası sağdı. Yezid ona çok miktar para gönderiyor ve ona şöyle diyor, ona zehir gönderiyor. Sen bu zehirleri yemine kat diyor, hasta öldür diyor. Ben sana daha para vereceğim ve ben alacağım diyor, nikâh alacağım böyle böyle. O da dini anlamda muhtemelen bak böyle, bir peygamber torununu zehirledi muhtemelen böyle. Zehirledi. Ağızdan öptü peygamber, o müşahmanı var böyle. Hüseyin de Kerbâ'da boğazı kesti, şehit oldu böyle. Hatta Hazreti Hüseyin'i böyle öldürülen biri indi, başını kesmeye, kesemedi geri döndü, tuttu elini böyle. Başka bir binbeli indi, o Hazreti Hüseyin başını kesti muhtemelen böyle, kesti. Yani o kadar ilgilenmiyor fazla muhtemelen böyle. O da tabii sonunda bulup cezasını dünyadakini daha bu şekilde. Sonra tabi gündüz vakti oluyor bunlar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam bir ara bütün zevcelerine, kadınlara herkes çıksın odadan, melek gelecek şimdi buraya burada. Buraya melek gelecek, çıkın dışarı, bir Ayşe kalsın burada böyle böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam zaten Ayşe Validemiz'in kucağında ve göğsünde başlıyor Peygamberimiz böyle böyle. Ayşe Validemiz de belinde bir mendil, muhteremler. Peygamberimizin alnı teleme başlamıştı muhterem. Yüzü sarardı Peygamberimiz nur olarak böyle, yüzü sarardı. Alnından tanata insanı gibi böyle terler başladı böyle belirmeye. Ölmüş oldu bunlar bu şekilde. Ayşe Validemiz eli mendille onları siliyor böyle, bir de kokluyor muhteremler böyle. Kokluyor ki böyle, yani cehennem kokusu böyle. Sonra bir de kendi yaşını söyledi muhterem. Ağlıyor tabii kendisi, tam bir kendisinin de. Kendi yaşını söylüyor böyle. Hem Peygamber'in terini siliyor, onlara kokluyor, sonra kendi de terini siliyor. Burada bir Ayşe kalsın, dışarı çıkınız böyle. De melek gelecek buraya, şimdi derler. Melek gelecek burada böyle. Ona çıktılar, Ayşe'nin kaldı, melek geldi böyle. Cebrail Aleyhisselam böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayşe validemiz Cebrail Aleyhisselam'ı göremiyordu. Ama geldiğini biliyordum, anlıyordum hatta. Ne zaman gelse böyle. Cebrail Aleyhisselam çoğunlukla onun evindeyken Peygamber'e girdim hatta. Ev geldiği zaman böyle. Böyle. Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman onu görmüyor. Ama Cebrail Aleyhisselam geldiğini onu anlıyordum, oluyor böyle. Tabii başka melek de geliyor. Onlar biliyor başka melek olduğunu böyle. Cebrail biliyor bu şekilde böylece. Peki işaret etti Ayşe Validemize, kenara çekildi böyle. Kenara çekildi. Peygamberimiz Cebrail'e uzunca konuştu muhtemelen böylece. Cebrail Aleyhisselam da vedalaşmaya geldim buyuruyor böyle. Vedalaşmaya geldim. Dedi, ya Resulallah, Rabbim sana müştak. Rabbim sana aşık vardır böyle. Meleği âlâda, meleği âlâ, meleğe civa adama göre meleğe, hemze var bunda, meleği âlâ, en yüce meleğe toplum, bir cema anlamına göre böyle. En yüce toplum, melekler böyle böyle. Melek-i Mukarrabin deniyor bunlar. Bu yedi kadar ötesinde, başka alemler, alem melekût aleminde, arşın altında meleği âlâ topluluğu derler, ya Resulallah, onu seni bekliyorlar. Yedi kat gökler bezendi, huriler süslendi, cennetler nura boyandı. Bütün arş, ferş, melekler seni bekliyor Resulallah. Muhtemelen böyle böyle böyle. Allah buyurdu. Ve Azrail'in de biraz da geleceğine buyurdu muhtemelen böyle. Onun geleceğine buyurdu. Sonra tabi Azrail'in geldi, İçeri girmedi onu kapıdan muhtemelen, izin istedi böyle muhtemelen. İzin istedi. Yalnızca izin verdi. Dedi ki Ayşe Validemiz o anda, ya Resulallah, bu melek başka melek bu. Yani heybetli bir şey. Ürperdi geldi Ayşe'nin muhtemelen. Azrail şey mi böyle çok böyle. Evet ya Ayşe, o Azrail bunu da böyle böyle. Azrail geldi. Peygamber karşısına dikildi. Ya Resulallah, bana Allah diye emir verdi. Ben size emrine tabiyim. Eğer yaşamak istersen seni rica edip döneceğim. Yok Mevla kavuşayım dersen, izin verirsen şu alıp gideceğim Mevla dedi ben burada. Peki ya Azrail gel dedi. Ya bakayım görelim dedi muhtemelen böylece. Azrail Aleyhisselam o anda en zor görev yaptı muhtemelenler. Cebrail Aleyhisselam devamlı demişti, ya Resulallah, bu benim dünyanın son gelişim buyurdu. Son gelişim. Artık peygamber dönemi kapandı. Vay kapıları kapandı. Bu benim son gelişim demişti. Ve Hazreti Aleyhisselam peygamber mübarek ruh şerifine muhtemelenler kabz etti, aldı. Tabi Meli Ala'ya götürüyor. Ve o anda peygamberimize bir şey geldi böyle. Öldü mü, uyudu mu, hafif gülümseme yüzünde. Yani bütün bedeni nur oldu, sarardı. Ezvacı tarihinin kadınlar var, bir karar veremiyorlar. Acaba öldüm yok, ölmedim mi derken bu şekilde bir kararsızlık. Dedik Ümmü'yim Hazretleri, işte o daha yaşlı, daha deneyimli. Dedi ki, sırtındaki mühürüne bakın. Peygamber sırtında mühür var, tam kamizasında. İşte bir avuç kadar böyle, parmak harç böyle, yuvarlak böyle, küre şeklinde bir mühür vardı. Arka sırtında, tam kalbinin hizasında muhtemelen böyle. Peygamber mühürü yani vardı böyle. Buyurdu, sırtına bakın mühür duruyor mu? Baktılar, yok. Ama ölmüştü muhtemelen böyle böyle. Ölmüştü muhtemelen böyle. Tabii öyle anlayınca, işte bir ağlam başladı muhtemelen. İşte bir ağlam başladı böyle. Tabi zevceleri böyle, kızı Fatıma Validemiz, Ümmü Hazretleri böyle, tutamadı kendilerini, artık sesli ağlam başlayınca, hatta hem yanı başında mescit, bir duvar vardı böyle. Mescitte bulunan sahabeler bunu duyunca, iş anlattılar, anladılar meseleyi, onunla ağlam başladılar, dışarıdaki ağlam başladılar. Artık melekler ağlaşıyor, yer gibi ağlaşıyor bu şekilde. Haber Medine'ye geldi, bir anda bir geldi böyle. Haber bir anda yayıldı. Artık herkes sokağa düştü. O anda hava da karardı. Hava da karardı böyle. Bulacak ama yağmur bir şey yok. Hava da bayağı karardı, hava karardı. Bütün halk çıktı yollara. Erkek, kadın, hasta, genç, yaşlı, kim varsa böyle çıktılar böylece. Hatta genç kadınlar şunu unutmuş evinde. Sanki böyle kıyamet kopmuş, mahşer gibi oluyor böyle. Nefsi nefsi oluyor böyle. Kimse oğlunu, kızını, eşini, karı, kimse görmüyor böyle. Kimse görmüyor. Resulullah ne oldu? Resulullah ne oldu böyle? derken o anda Hazreti Ali ayakta duramadı, çöktü, bir duvara dayandı. İki eli elin arasında başını aldı muhteremler. Üçüncü ağlıyor ve duvardan evvelce. Bir kısmı onun gibi ağlıyor evvelce. Osman dili tutuldu muhteremler. Onun gibi ton oldu diye tonu böyle böyle. Kim böyle aklı gitti. Birileri konuşuyor ama ağzı ses çıkıyor ama yani anlamsız sözcükler çıkardım böyle. Ne konuş bilmiyorum ben böyle. Akılları uçtu gitti, böyle beyinleri durdu. İleri, geri, kimse bilmiyor böyle. Havada karardı böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Öyle gezinme, konuşmalar, şunlar bunlar derken böylece. Hazreti Ömer ne oluyor dedi Hazreti Ömer. Resulü vefa etmişler. Resulü vefa ölmez bu dedi muhtemelen. Hazreti Ömer kabullenemiyor öyleler. Şeydi kılıcını. Kim dedi peygamber derse onun başını keserim başta bağırmadı. Koşuyor böylece. Peygamber ölmez. Onu Allah bizi almaz zaten bu şekilde. Hani yüksek makamda kendisi ama bu o anda kendini kaybetti. Artık bir kaos kargaşa oluyor böyle. Kim ne yapacağını bilemiyorum böyle. Kimi ağlıyor, kimi çökmüş yerlere, kimi oraya böyle koşuyor. Kimse kimseyi görmüyor. Hava kararmış böyle. Gönüller kararmış, özleri, kalpleri, gönüller hepsi ağlıyor bunların bu şekilde. Halbuki evine kadar gitmiş şu anda böyle acil olarak böyle. Hacı Avrupa'da o da geldi, o eve girdi. Tabii kızın evi olduğu için, odası olduğu için böyle, işe girdi. Peygamber üzerini örtmüşler melekler muhtemelen örtmüş böyle. Örtmüştü melekler böylece. Ağlayarak tabii geldi. Onu gören sahabeler, ondan bir haber yapıyor şimdi böyle. Bakınca böyle böyle. Hazreti Bekir içeri girdi. Kimse konuşmuyor böyle. Hek ağlıyor zaten böyle. O da gözleri yaşlı, örtüyü kaldırıyor muhtemelen. Peygamber alnından öptü. Ya Resulallah, hayatın ve matına kadar güzel birini tatlı bile gördü. Annem, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah böyle böyle. Hepimiz seni, biz ölçek senin üzerinde bu şekilde. Kapandı, başla ağlamaya. İlk ibadet Müslüman oldu, bir numaralı. Hatice Validemiz derler. İşte ağlama doyamıyor dedim ben. Ağlama doyamıyor. Bir andayken toparladı ama böyle. Dışarıda kaos kargaşa var böyle. Kimse ne yapacağını bilemiyor böyle. İslam devletsiz kaldı. Baş baş kaldı. Düşman da saldırabilir icabında. Münafıkla bir şey yapabilir icabında kaldı. Kendini toparladı. Din uğruna böyle. Din uğruna Allah için icabı kendini toparladı. Mescide doğru geldi. Onu gören sahabeler koştular, mescide koştular. Bu minbere çıkmaya denemeler. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatına haber muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri dedi, vefat etmiştir. Ama onun Rabbi Hayyül Kayyum'dur. O layımıdır buyurdu. Ayet-i Kerim okudu muhteremler. Hacı Muhammed bir peygamberdir. Ayet-i Kerim okudu. Bu Ayet-i Kerim okuyunca Hazreti Ömer sanki ilk defa ayette duruyormuş gibi. Böyle kendinden geçti. Evet, peygamber öldü. Kabullendi. Olduğu yere düştü, yıkıldı muhtemelen kaldı böyle böyle. Düştü, kaldı oraya, olduğu yere. Tabii sonra peygamberin defin işleri var. Mezar gölümü yıkanması bunlara var muhtemelen. İnşallah haftaya da o konuya gireriz inşallah muhtemelen böylece. Yani son peygamberin dünyada da def edilmesi meselesi böylece. Rabbim inşallah şefaatine nail etsin inşallah muhteremler. İnşallah hep beraber Hazreti Kesir'e başta olmayı da nasip etsin inşallah. Dilâ Teala Fatiha.